Raz ta numer? Ha. Dokładnie tak. Dread skład. Zio? Więc sprawdź to. Gorące. Jestem zawsze spokojny. Reprezentuję tą sztukę. Gorący. Ziom. Yo, yo. Jestem Rasta, Rasta numer z miasta WWA. Masz numer? Raz, jeden, pierwszy. Dawaj w górę pieprzyć. I tak jestem swoim królem. Kreślę piórem na kartce w walce. Tak zaczynałem i dalej mam cel ten sam. I dalej nic nie zmienia. Sen znam i tak kipię w tych brzmieniach. Tak pospolicie, bo to życie. Z doświadczenia wiem, wierzę w życie. Pierdolę system, który mnie zniewala. Krycie, zewsząd widać hipokryzję. Alarm, czas szykować się na wojnę. Ja mam misję, nara, na spokojnie. Kara dla tego, co na czoło szczeka. Stala od każdego spod człowieka. Mój rap i te gorące rytmy. Mój świat zwykły, kontra ten niezwykły. Mój wkład w życie za cyfry w sumie. Ale prawda i tak tkwi w dumie. Cuda, jestem sprytny. Cuda, mam cel szczytny. Wyjebany w kosmos. Mam moc. Pamiętam jakiś czas temu w Babilonie. Żeniłem farby, byłem twardy i koniec. Okres wytrzymałości to stres. Być niewolnikiem swej godności. Znawcą byłem tylko sprzedawcą. Godność chowałem w kieszeń, wraz z płacą. A co? Co? Co się cieszyć? Bywa w sumie, trzeba uwierzyć i zrozumieć. To zajęło mi chwilę, jakieś 7 lat i przez farto rzuciłem. Mój świat zwykły przestał mieć siłę. Do mnie przyległ, tyle lat myślę swoje wywalczyłem. Cuda się zdarzają, chyba że się mylę. Spoko dzieciak, co mnie zając nie ucieknie. Będę wolny i będzie przepięknie. Mój rap i te gorące rytmy. Mój świat zwykły, kontra ten niezwykły. Mój wkład w życie za cyfry w sumie. Ale prawda i tak tkwi w dumie. Cuda, jestem sprytny. Cuda, mam cel szczytny. Wyjebany w kosmos. Zawieszam się gdzieś w przestrzeni. Namieszam trochę i zamierzam coś zmienić. Zwiększam trening i z dniem każdym łatwiej już ocenić i dostrzec prawdy. Staram się nie wczuwać zbytnio. Do prawdy wiem, rozróżniam to szybko. Co warty dzień odważny idę w przyszłość. I nie widzę przeszkód, żeby wyszło. Pokazuję siebie od wewnątrz. Przykro mi niezmiernie za moją pewność. Wiesz co? Tak naprawdę sram na wiesz co. Bo to moje cudaczne jestestwo. Mój rap i te gorące rytmy. Mój świat zwykły, kontra ten niezwykły. Mój wkład w życie za cyfry w sumie. Ale prawda i tak tkwi w dumie. Cuda, jestem sprytny. Cuda.